Atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Vino acum în farmaciile Catena și beneficiezi de 25% reducere la produsul Slaboficat Slim. Abonează-te la revistele National Geographic și National Geographic Traveler România cu 50% reducere. Cadoul perfect. Îl oferi odată și vine tot anul. Parcurgerea unui număr din National Geographic cu o fotografie excepțională ce însoțește articole serioase și lungi este un soi de scufundare în profunzime, ghidată de cei mai buni profesioniști după cele mai prețioase perle ale cunoașterii. Campanie valabilă până pe 28 februarie 2018. Detalii despre campanie pe burda.ro, secțiunea abonamente. Teatrul Principal vă invită la primul serial de teatru din România. Trilogia începe cu spectacolul Mă mut la mama. Vino pe 29 ianuarie la Sala Dales din București și pe 7 februarie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploiești. În distribuție, Adriana Trandafir, Gabriel Fătu și Andreas Petrescu. Bilete și detalii pe startickets.ro, teatrulprincipal.ro și ccsploiești.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Nu-i deranjați cu întrebări pe miniștrii desemnați pentru că se încurcă. PSD ALDE au dat ordin ca miniștrii să fie audiați în comisiile din Parlament cel mult o jumătate de oră fiecare. Domnul ministru, vă rog frumos, opriți-vă, că dumneavoastră spuneți teorie. V-am întrebat simplu. Când aveți de gând să aprobați să trimiteți spre paralegea redevențelor? Când? Dumneavoastră ce spuneți? Dar lăsați foaia. La ora 15, guvernul Viorica Dăncilă merge în Parlament și cere votul de investitură. Unii miniștri încearcă să explice de ce nu pot vorbi corect limba română. Am făcut cu siguranță și dezacorduri, am avut probabil și greșeli gramaticale, în general datorate, evident, emoției. Primul anunț venit de la educație, guvernul va face reduceri de impozite pentru familiile care își vor trimite copiii la școală. Situația inedită în comisiile reunite pentru agricultură, unde este audiat acum Petre Daia, s-a propus mai întâi votul și abia apoi dezbaterea. Noi trebuie să venim numai ca să facem act de prezență, fără să punem întrebările de rigoare. Chiar îl jiniși pe despre, ne jiniși pe noi. Nu, tine, te rog frumos să mă lași să vorbesc. Erau propune. Și începem astăzi în jurnal campania Europa FM România dispare. Prognoza meteo pentru început. La această oră, cerul este parțial noros. Sunt precipitații mixte în Crișana, Burniță, în Transilvania și ninsori la munte, iar vântul suflă slab și moderat în aceste zone. Temperaturile se situează între minus 2 și plus 12 grade Celsius. Pe arii restrânse în sudul Moldovei se va semna la chat. Ascultați știrile Europa FM. Nu îi deranjați cu întrebări pe miniștri desemnați pentru că se încurcă. Au fost audiați așadar în comisiile din Parlament cei desemnați să intre în guvernul Viorica Dăncilă. Unii au promis câte în lună și în stele, dar au fost stresați la întrebări simple. Oricum, PSD ALDE au dat ordin fiecare ministru să nu fie chinuit mai mult de 30 de minute în comisiile de specialitate. Cum s-au descurcat cei propuși la economie și Ministerul de Interne, spre exemplu, aflăm de la Anca Grădinaru. La aproape toate întrebările, ministrul propus pentru a conduce economia României și-a găsit cu greu, nu cuvintele, ci foile. Trebuie să vedem industria de apărare. Industria de apărare e aici. Ajutorul a venit din partea unei doamne care, aflată în stânga sa, îi făcea ministrului propus ordine în foile scrise dinainte. Dănuța Andrușca a reușit totuși să comunice că guvernul are de gând ca în acest an, după nenumărate amânări, să trimită Parlamentului o nouă lege a redevențelor. Se impune emiterea unui act normativ la nivel de lege pentru stabilirea reglementării unitare a redevențelor în România, precum și modul de calcul a acestora, în spiritul aplicării celor mai bune practici și sisteme fiscale coordonate cu celelalte state membre al Uniunii Europene. Domnul ministru, vă rog frumos, opriți-vă, că dumneavoastră spuneți teorie. V-am întrebat simplu. Când aveți de gând să aprobați să trimiteți spre paralegea redevențelor? Ce mi-ați spus e că în exact acum un an s-a creat un comitet care să o facă. Când? Dumneavoastră ce spuneți? Dar lăsați foaia aia. Mulțumesc, vă rog. La sfârșitul lui februarie, noi sperăm că legea va fi adoptată. Asta e imposibil. E imposibil. Trimise către guvern, îmi cer scuze. Nu, către Parlament, poate. Nu către guvern. Am zis la sfârșitul lui februarie va fi... Nu m-ați lămurit. Către guvern. Cât o privește pe Carmen Dan, propusă să ocupe în continuare funcția de ministru de interne, ea s-a declarat lipsită de noroc. Nu a fost un an prietenos cu ministrul de interne și spun aceasta atât din perspectiva evoluțiilor internaționale, cât și din perspectiva fenomenelor sociale interne. circ în Parlament și în timp ce era audiat ministrul propus la educație, Valentin Popa. El a fost criticat pentru o serie de greșeli în discursuri, inclusiv dezacorduri. Opoziția l-a așteptat la audierea în comisiile reunite pentru educație cu o carte de gramatică și o panglică tricoloră. Din Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! Imediat după ce Valentin Popa a intrat în sala Comisiei de Învățământ a Camerei Deputaților, unde urma să fie audiat pentru funcția de ministru al educației, senatorul USR Mihai Goțiu i-a dat o carte, Gramatica practică a limbii române. Asta după ce zilele trecute a apărut în presă o înregistrare în care Valentin Popa vorbește foarte stricat limba română, făcând dezacorduri între singular și plural sau între masculin și feminin. De asemenea, potrivit înregistrării video, viitorul ministru al educației nu spune panglică, ci pamblică. Din acest motiv, Valentin Popa a avut de înfruntat și Uniile liberalilor din Comisia de Învățământ. Aceștia au venit în fața ministrului cu o panglică tricoloră pe care au tăiat-o cu o foarfecă, simulând astfel o inaugurare. Pentru cele 1000 de școli care se vor închide, i-a spus viitorului ministru liberal. Vă rog, președinte, dar conduce ședința sau ce faceți? Vă rog frumos, în momentul acesta, să ieșiți din interior, dacă nu voi apela la... începem cu montări, cu scene, cu... Vă rog foarte mult! Valentin Popa a fost însă votat fără nicio obiecție de către parlamentarii PSD-ALDE-UDMR pentru a prelua funcția de ministru al educației. Din Parlament a transmis Cristian Citre, mulțumesc. Noutăți anunțate de ministrul desemnat al educației, Valentin Popa, până acum rector al Universității din Suceava, guvernul va face reduceri de impozite pentru familiile care își vor trimite copiii la școală. Pentru creșterea participării școlare, o noutate, ne propunem ca părinții care își trimit elevii la școală să primească între 1600 și 1800 de lei pe an sub forma unor deduceri la impozit. Procedura va fi stabilită între Ministerul Educației Naționale, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii. Sunt promisiuni exagerate, fără sens. Statul nu are bani pentru asemenea cadouri, a spus deputatul PMP Robert Turcescu. Sunt peste 3 milioane de elevi în momentul de față. Ce se întâmplă în familiile în care există mai mulți copii? Dacă există 3-4 copii, deducerile acestea vor fi acordate pentru fiecare dintre copiii din respectiva familie. Pentru că pare un proiect interesant, dar o declar categoric și răspicat, mi se pare absolut imposibil de pus în practică și cred că este doar o declarație politică a dumneavoastră sau ați vrut să scoateți o știre în aceste audieri. Deputații opoziției au ironizat, cum era de așteptat, mai multe greșeli de gramatică făcute în trecut de ministrul desemnat la educație. Lidera deputaților PNL, Raluca Turcan, a amintit de faptul că zeci de rectori au fost obligați să semneze o scrisoare de susținere a lui Valentin Popa. Practic nici dumneavoastră nu sunteți lăsați să vorbiți prea mult de către majoritatea pe care o aveți în spate, iar dacă sunteți lăsați să vorbiți, se roagă să citiți, pentru că am ajuns momentul acela rușinos ca mii de profesori din această țară să fie nevoiți să-și plece privirea atunci când o persoană propusă pentru funcția de ministru deschide gura. Cred că ar trebui să reflectați mult mai mult la ce mesaj transmiteți dumneavoastră miilor de copii din această țară care se duc la școală să învețe în primii ani de școală limba română. Ați determinat să iasă în susținerea dumneavoastră un număr de rectori de universități din această țară, să susțină un ministru PSD, o persoană politică, fără consultarea Senatului, fără consultarea profesorilor pe care îi reprezintă și confirmați în felul acesta, din păcate, că această structură numită Consiliul Rectorilor este profund politizată. Trecem la o altă intenție anunțată de ministrul desemnat la educație, care vrea să reducă, citez, goana după note a elevilor, notele acordate de profesori să nu mai fie publice. O soluție pentru diminuarea acestui fenomen este implementarea normelor europene care prevăd ca notele și calificativele să nu mai fie publice, ci cunoscute doar de elev, părinte și cadru didactic, iar pentru public vor fi accesibile doar statistici. Pe de altă parte, ministrul desemnat pentru educație promite manuale noi pentru toate materiile de la toamnă, după noile programe, numai că în comisiile reunite pentru învățământ câteva cuvinte i-au creat probleme. Vom avea asigurate pentru prima dată după 1989 toate manualele școlare, inclusiv în limbile minorităților, pentru toți elevii din clasele a 1-a până la a 6-a, manuale realizate în baza noului curriculum național. Vom crea programe de antreprenoriat și vom extinde educația antreprenorială în școli, licee și universități. Cu ajutorul dumneavoastră, stimați parlamentari, vom realiza în perioada imediat următoare prima metodologie de alocare a locurilor bugetate în învățământul superior? La întrebările colegilor parlamentari și ale jurnaliștilor, ministrul desemnat Valentin Popa a venit cu următoarele explicații. Am făcut cu siguranță și dezacorduri, am avut probabil și greșeli gramaticale, în general datorate, evident, emoției și uneori dorinței de a argumenta cu pasiune. Dar să ne uităm totuși cine nu mai greșește? Oare găsim vreo personalitate publică astăzi să nu găsim nici un dezacord? Sunt inginer electronist și vă pot afirma că modificarea de către un specialist a unui sunet astăzi este un mizilic. Situația inedită în comisiile reunite pentru agricultură din Parlament, unde este audiat acum Petre Daia, președintele de ședință a propus ca parlamentarii să voteze pentru avizarea ministrului mai întâi și abia apoi să-i pună întrebări. Această idee a stârnit tensiuni. Noi trebuie să venim numai ca să facem act de prezență, fără să punem întrebările de rigoare. Chiar îl jignici pe despre, ne jignici pe noi. Tinel, te rog frumos să mă lași să vorbesc. Erau propuneri. Asta e o propunere, punem întrebările și dăm răspunsurile după votul de avizare. Vă cer părerea, ca să ne încadrăm totuși într-un timp rezonabil. Să respectăm și biroul permanent. Domnule președinte, domnul ministru a spus că e vocea poporului. Ori vocea poporului, la urmă, nu trebuie sugrumată. Nu e vocea poporului, trebuie să răspundă și la vocea celorlalți reprezentanți. Avize pozitive pe bandă rulantă până la această oră au trecut rapid de audieri, inclusiv vicepremierul Ana Birceal, ministrul de externe Teodor Meleșcanu, dar și Lucian Șova, cel propus pentru postul de ministru al transporturilor. Domnul Șova a spus că nu este dispus să se deplaseze pe șantierele autostrăzilor, consideră că timpul său este prea prețios. Deci eu apreciez că minutul unui ministru al transporturilor de lucru este prea scump pentru a petrece ore în șir călătorind către diverse șantiere. Apreciez că secretarii de stat trebuie să stea mai mult pe teren, apreciez că șefii de companii trebuie să-și folosească aparatele imense pe care le au la dispoziție. Urmărim în continuare audierile din Parlament. La ora 15, vă amintesc, este programat votul pentru învestirea guvernului Viorica Dăncilă. Ascultați știrile Europa FM. Un popor care nu-și mai vede viitorul între granițele țării sale, o țară din care tot mai mulți pleacă sau vor să plece și în care puțini vor să vină. Pierdem forță de muncă, pierdem energii creative, ne pierdem curajul de a trăi împreună. România în anul centenarului, o țară care dispare, om cu om, milion de oameni cu milion de oameni. România dispare. O campanie a știrilor Europa FM. Fenomenul migrației a început imediat după Revoluție. Plecările au luat avânt însă după aderarea României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Biletul de intrare în spațiul comunitar însemna și acces liber la locurile de muncă din statele occidentale. Date din 2015, publicate de Organizația Națiunilor Unite, arată că 3,4 milioane de români locuiau în străinătate, cei mai mulți în Spania și Italia. Ca să ne dăm seama de dezastru, raportul ONU pe 2015 arată că România este, după Siria, măcinată de război de ani de zile, țara a cărei rată de migrație este cea mai mare. În fiecare an pierdem echivalentul unui oraș de 85.000 de locuitori. Stăm chiar mai prost decât Polonia, spune sociologul Dumitru Sandu, profesor de sociologie la Universitatea din București. 16% din populația țării plecată în străinătate e mult. Ne interesează foarte tare comparația cu Polonia. Procentul corespunzător pentru Polonia este de aproximativ 12%. România se află sub nivelul mediu de bunăstare din Uniunea Europeană în termen de PIB la 58%. Unde e Polonia? 10 puncte procentuale mai sus. Între timp, marile orașe fierb aproape în fiecare săptămână, oamenii ies în stradă la proteste. Dumitru Sandu spune că mulți dintre cei care pleacă s-au săturat de modul în care suntem conduși. Începe să apară consistent o migrație pentru muncă a românilor în străinătate, combinată cu migrație de stil de viață. Plec nu numai pentru că vreau un loc de muncă mai bine plătit, dar plec acolo unde cred că voi găsi mediu comunitar, mediu de viață, mediu uman, care îmi convine mie mai mult. Profesorul Dumitru Sandu remarcă o nouă tendință, cei care pleacă din țară încep să se îndrepte, din ce în ce mai mulți, spre țările europene nordice mai bogate. Am ascultat-o pe Ioana Brustur-Căpitanu despre campania Europa FM pe care am început-o, iată astăzi, România dispare. Ascultați știrile Europa FM. Viața merge înainte, e doar un meci de tenis, a spus Simona Halep cu puțin timp în urmă la sosirea pe aeroportul Anricoan de Otopeni. A revenit în țară după turneul istovitor de la Australian Open. A așteptat-o la sosire și colega noastră, Alexandra Stănescu. În aplauzele fanilor, așa a fost primită Simona Halep pe aeroportul Otopeni în urmă cu doar 2 ore. Au așteptat-o cu flori, chiar cu florile ei preferate, mi-a spus o doamnă care i-a adus un buchet de trandafiri roz și galbeni. Au venit nu doar oameni mari, ci și copii împătimiți ai tenisului care au așteptat să ia un autograf de la Simona Halep. Nu erau foarte mulți fani pe aeroport. Unii mi-au spus că cel mai probabil ora sosirii Simonei Halep a fost o problemă și foarte mulți erau la servici și de aceea nu au putut să vină. Vizibil obosită, ea a spus că viața merge înainte și a felicitat-o din nou pe adversara ei, Caroline Wozniacki. Este trist că n-am putut să câștig, dar viața merge înainte, e doar un meci de tenis și sper la următoarea finală, dacă voi mai avea ocazia să joc, să o câștig. Pentru Simona urmează acum o perioadă de repaus. Alexandra Stănescu, Europa FM. Acum ni se alătură Tudor Ciurescu. Bună ziua! Bun găsit! CFR Cluj a încheiat stagiul de pregătire din Spania cu 2 victorii, 3-0 cu Beijing Rene și 6-0 cu FC Sfântul Gheorghe din Republica Moldova. Liderul ligii întâi a terminat cantonamentul cu victorii pe linie. Rivală în lupta pentru titlu, FCSB a obținut în schimb prima victorie în perioada de pregătire după 2 înfrângeri, 3-1 cu Jiangsu Suning. Budescu a înscris toate golurile roșialbaștrilor, unul în prima repriză, 2 după pauză. FCSB va juca mâine ultimul amical al iernii cu formația croată NK Osijek. Liga întâi se va relua la finalul acestei săptămâni. FCSB va juca sâmbătă în deplasare la Gazmetan Media și iar CFR Cluj luni acasă cu Concordia Chiajna. Barcelona rămâne neînvinsă în Primera División și după etapa a 21-a. Conduși pe teren propriu de Codașa Alaves de la jumătatea primei reprize, catalanii au revenit și au răsturnat rezultatul prin golurile marcate de Suarez și Messi în ultimele 20 de minute. Barcelona își păstrează astfel avansul de 11 puncte față de Atletico Madrid, care a trecut ieri cu 3-0 de Las Palmas. În Italia, lideri este în continuare Napoli după 3-1 cu Bologna. Continuă în 2 cursa pentru titlu cu Juventus, învingătoare sâmbătă 2-0 la Chievo. Spania este noua campioană a Europei la handbal masculin. După 4 finale pierdute, reprezentativa iberică a învins aseară Suedia cu 29-23 și a cucerit în premieră trofeul. Scandinavii au condus la pauză cu 14-12, dar în primele 20 de minute ale reprizei secunde nu au înscris decât 2 goluri. 13:16, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, mulțumesc pentru acest jurnal de știri cu lungi pasaje din, cum să zic eu, pledoariile pentru sine ale miniștri, ale viitorilor miniștri. Cred că Ion Luca Caragiale se ridică așa din mormânt și râde și el ca noi toți. Pe de altă parte, însă, situația este asta care este. Economia trebuie condusă de cineva sau măcar greșelile din economie trebuie asumate de cineva. Așa că astăzi la România în direct vă întreb, doamnelor și domnilor, pentru țară ar fi bine să treacă sau să nu treacă guvernul Dăncilă?